Bon, lippoon am na fi daanaam kii nag benn grand la woon quoi, benn grand bu bëgg a dëxin bëgg a dëxin ba nga xamante ne kenn mënula wax li mu doon quoi. Benn ngoon nag mu sañse ba nice dem seeti gelam. Bi mu egsee nag fekk ñu ngi taaj reex quoi. Jour boobu nag dëxin nañ ko goon nag plat préféré ñu woo ko reer ba sonn mu ne noono di doser quoi. Woo ko reer mu bañ tokkal waaw grawul. Ñu toog di lekk jéggi rek courant coupé gel bi dem uti ji sondel. Le temps gel bi dem rek gaañ bi tibb benn danku dëxin rek dem bay lekk courant ni kabaj tàkkaat. Xamul nu mu koy def rek mu jël def ko ci kalbe bi kalu. Léegi nag ñu toog reer ba pare après mu war a ñibbi gel bi di ko gunge ñuy dox jéggi gel bi di ko ñaan 1000 francs quoi. Doo may 1000 francs gaam bi ne aw ma quoi. Gel bi insisté ba sonn gaam bi ne ko aw ma 1000 francs rek gel bi jéggi rek këf kalpe bi rek daw. Gaam bi ne ko ah ni nga may def ah waaye soo ko tijjee yàlla nga ci fekk dëxin